سرگند دا حکمی دے کنا پخپل پریتی دے نی حکم پریتی بل شیفی نی پریتی گی چی پتی تلی بلے گی کنی تلی پریتی گی پریتی گی پیچی نو را دی وہ چا پریتی دا ہو پلیت نو اگر رنگ شوی ترمن دا کدھا خر دا و کدھا بلت شی دا ہو پاک دا ہو اولا لقوال وی داو دیو جنو تیسی داو باتا چی برکت دی خوت و مروتی وی نبی علیہ السلام صحابانو کول دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اصحابان و مقام تزا نورسون بیاو کا کناغا چل مدینہ منورہ کی دا احزاب دا وقت پوری دا احزاب دا جنگ سویم کال بانی شیرے پینزم کال لے جد بازش پا گم ہوئی پینزم کال پوری اصحابان وصلہ چرسی خینا دا وصلہ با میشہ سخوا اصحابان رضی اللہ تعالیٰ پیزار ندے وقت کرے پا کور کیم ندے وقت کرے کور کی دا بو سرو چی دغه دی آواز کیږي اجو خلق را دانږي زوبا هر وخت مصلح تیار او دریش کی جمعات کی بچی کی مسجدونو اغو سر بم پیزارو اغو سر بم خپل وصلو نیزه داو کو چوب دی کلون لیا تو شی دا با ها وقت سرو شپار پو اگدو خبو تو کنی نمرا چی پو اگدو سملا و آپا دا دا وارا خلو وازا کدا شنو دغه سی یا تکیا ناسی یا کلک ناسی یا داشن تا پدی طریقہ والی مناسو دا پدی ار وقت یہ چاپیر طول دنیا دشمن دا طول دنیا دشمن دا صحابوں کی دا مدینی چی بیعت کو بیعت العقبا دا وقت یہ صحابی غالباً بشر دے رضی اللہ تعالیٰ نو چا اللہ سکوت کے بیعت کو اللہ اغیلا سنو سوئے بیعت مکو دمو کا ان اخراجہ اليوم دا دی سلی دا دی زوان دا مدینی نو مکین و اخکل نن پوری دنیا تے سینہ ڈال کو لے پوری دنیا تا توان لڑے کہ پوری دنیا مقابلے تو ادھرے گئے ددو اخکل پوری دنیا سرم دشمنی کو لی چے دے دل تنا سن پخپل قوم کے ناستے کنا پزے دے کچے بار چے بس ان قوم نو ہوا او دو پوری دنیا سرم مقابلہ را کولے شے ناغو نیکان خلق گرشتی نے لاسو لو لرکا لاسے چڑیا تیاریو کن دو پوری دنیا مقابلے تے سنگ مقابلہ کوئی وی بے قتل اشرافنا و نہب اموالنا زمون معتبر به خلق وجنی زمون مالونه به بوتیه کلی بسی جی دقیقا من تیاری ای بس تایی دور او سی زم سر بوت لیشه چه دیتا تیاریه چه دا حالت بایی او دیتا تیاریه نو سی بوت لیشه نو سی بوت لیشه نو دا خطون اینیا تا مقابله ها کنه خطون ها بلیگل جوابون ها نند پسی را روان دی پریدی هنا دقیقا دی مخلوق را یادشو پریدی هنا نو پا غم اختو نو دی و جناقو پیزار نو باسه پیزار سر بو اچھے موز بے کرو نو پیزار سر بے کرو ذکر نبی علیہ السلام ہوئی چھے زما پیزار چھے موباس سنو جبریل ماتوی چھے دی کی پریچی دا انہ فین آلے کا خضرن پریچی دا بکیتا نو مازدک ہو باسن تاسو نبی علیہ السلام مازدک پیزار ہو باسن تپلے ہو غردولا اصحابانو پلے ہو غردولے ایتا سوالے ہو غردولے ایتا غردولے ازما استادین دے ازما جو پریچی وکانا نو بیا چھے جماعت تر آزائی پیزار ہو گورے چھے پاکون رواؤڑے پلیچیوں پہ لمدا یا وچن وہی مگر وہ نہ کہ پلیچی ختم شو بیا رہا نہ سے نہ مقاب جوڑ کے کہنا دے تو پہ خور کے پہ جنت کے راستے اپ ہزار سر بجما کی گر دی اما ایسا کوئی جنت دے کہنا نہ دے پہ جنت کے راستے ظہور و غلمان سرا او دے پہ ہزار سر بگر دوما جمع تا یو یو پلیچی خوئی نہ خالص خالص زناچاری ابھی دو گو دا غنی کہنا تو سلیچوں کی جنش تے آغا فضا جوڑا کا خلق و الواغان پا خوری پنجاب کی چوریانی سن کی مولات ان تفرس کے ودا والی ویدہ پیغمبر اسلام غاق مات شو آغا بس غلین سن آغا لیو چوری والکولا نمونگو ما آغا یاد تازہ کو روز کو ویدہ غاق مات کے نو چوری خورای کنا نو غاق نماتا ویدہ لگانو چوریانی خورای غاق نماتا وی دا چی سسل افیان دی دا دی نمی ندے غصے چی پاکستان کی نظام کو فری دے دو کفر دے زمات نبرا اتے اور زبید ختمو لو کوشش کو دے دینی میری دے اگر سین ناکھنی ادھے پیزار سر جماعت کی گئی نو رب دے غر کن دے دے غنم واغ لکن دو رو خوا نو بتا دے تشی یارا دا چی بتا یارا دا چی پیزار نو پاسم دا جماعت پلی تولو لا افید قدمے کا بے قدمے کا الى برکت الوادی وانا اخترتو کفستا میری ما یوحا اما غرکڑی تو دے دے پارا نو وکشا آغت جی تاتے وائی کی گی پو وقت غوری وارا فستا میرے ما یوحا وحی دادا زیما اللہ لا الہ الا انا نشتو کے لاس زمانا خاص زما حکم مانا تو مصر تجے دے فرعون نہ مانی کرتا او دا اقیم الصلاۃ لذکری عذر مز دماغ یاد دا پارا لذکرا کرا تمہیں چیز نیاد سو ارشید نیاد سنو مز دروا ایمان پس پس اقیم الصلاۃ ذکر کرے دے ذکر حدیث کی راضی پس دا ایمان نیاتنا اول تا پس پا قیامت کے دمان زرے منج مکمل صحیح ہو خود نور اعمال نہ صحیح ہو چی منج صحیح نہ دے نور اعمال بخود صحیح نہ کیجنو نو دی ایمان نہ پستے دا خلق ہوئے اول تا پوست دا مون کی ایمانی دی میں ذرو کر لے ایمان و سرکا چی ایمان نہیں نو بیا منج نہیں شیغیت منج نہ ہوئے نو اب چا منج دی دی ایمان نہ پست منج اب بعض حدیثونی کی راضی نبی علیہ السلام نے افضل الاعمال تا پوست دکھو دی ایمان نہ پست افضل الاعمال پیغمبر السلام جہاد پی سبیل اللہ تغیر دی الجهاد فی سبیل اللہ او باج رواتون کی بیا مستویل دی افضل الاعمال تعداد نیشتے دوار سیدی دوار پخپر دی سیدی با ایمانیاتو کی پس اول افضل الاعمال موز دی ذکر دی ایمان سبق دی موز دی ایمان عملی ٹریننگ دی پخلوم دی ایمان خبری دی پوجودن دی ایمان کار دی نو افضل الاعمال لی خو کرے کم حدیث کی چیلی چی جهاد افضل الاعمال لی داغی وجہ ام دادا کہ جہاد نہیں ایمان بدنوم ختمی گی اور جہاد نہیں نموز نہیں کہ جہاد نہیں نموز نہیں جہاد نہیں ایمان بوم نہیں جہاد بوم ملٹیں گی کہ ایمان جی نظر کہ کلا جہاد تیری اور کلا نموز تیری افضل الاعمال واقعی صلاح تری ذکری ادا والے ذکر مقرر گڑے یقین اندرات من کی اب بالکل پٹے ساتم اکاد اخفیہ اکاد نزدیمہ یعنی بالکل اخفیہ پٹے ساتم چاہتا میں نظر ترگندہ کرے نمید چاہیلن دے دے علم چالور کرے دے دا پارا دے چی بدلور کرشی ہر نسلہ دا آگے چی کری دی نو منن کتا دا موسیٰ علیہ السلام تا تو رخونہ دا مرکز نے رخصتی کن تشکیلی کرے دے پس مسئل تشکیلی لا الہ الا نوانے اپا مسئلہ اقیم الصلاۃ لذکری باندھی اور تشکیل رکھے مصر تھا اپا مصر کے بعد فرعون اور فرعینہ ہوتا فلا صدنک ندت ہوئی یا عام انسانان تو سوئی نو من نے کیتا اے باندھا دا قیامت دا تیارے نہ آ تو ایمان نشے پہ روان دے رخ پر طبیعت نو تباہ بشے چدا غو منی ایمان پا آخرت نشے مشرق او پخ پر طبیعت روان دے مبتدے نہ تو کسی لال نشوت تباہ ہوا اگر تباہ دے نہ تو تباہ شی روان کیا تو خوش مسلح گئی اصل حول اور کی وصلہ نہ دشمن نہ کھیلے لے گی نہ اصل حب اور کئی ضلع جو بروشو وصلہ بنو چتو چوپی سے وصلہ بنو چتو میں اسپی لاس کے فلور کہ زن سارا چوب ناخ لی لاس دستی پو خلو کی ورکا ہے اچوب دزان سر ناخ لیں چوب خوزان لواغ لکن چی سپین پی زان بچ کی تا پی مول اتا تا مول ہوئے مول اتا نولی خوزان با پی نبچ کی چی وصلہ بے چاہ سغلدن و قاری دبوتا یہ چاہ سلا رکھا تا من چاہ سلا کر دے اول سلا کر دے کنا خود چی دشمن خوی پی ولم کنا چی ما اولی زبوتا تملم بمیر کی ولی ولی بمیر گلے کتا شے بمیر خان بمیر خان مطور و سخوا وزم سخی جلال آباد کے پکا رکھنا وسلہ بد میرا وسلہ حکومت قانون دے بیلے سن مگر زنو لے سن لو کا کنا پر اسی نہیں کر دو کنا او گر دوائی زکا دے دشمن دے خلے نے پیزان خلاص ہو لے تو دے شرم خلے للا سوڑی او چالو چوڑکے چوب دے سہانی شے کیا غلے بھی گزار را خلاص ہے بیا لیوانے نہیں لا سدن وصلور کے اللہ رب العالم مسلح ہی لگی دے سبی لاس کی کستا بی امینک پر خلاف کے دے امسا پر خلاف کیوں نہ ذکر ہوتے ہیں ما تل کے بھی امین کہا موسا ویدا زما امسا دا زی لگوم اتوقع آلیا زن پیٹنگ گوم اپانی سرموں پدی بانی پا گرو بزوخ پول بانی ازما جی پدی کی فیدی نوری ام دیری تو بہت تشنارم کل ضرورت سے نسانگی پیدا تنگوں لیفیا معارب اخرى پیغمبر علیہ السلام منع کرے زنگل مختم ہوئی منع کرے زنگل مختم ہوئی بوٹی دوی خمو تو ہوئی پپانی تین سنڈو ہوئی زائد تنگ ہو سکا پانی تین سنڈو زنگل ختم ہوئی ماں داولی زنگل ختم شی نسوکڑی ڈیری راضی اوبو ختم شی فضا خراب شی گند شی او مرضون زیاد شی گرمی زیادہ شی ختم ہوئی بل خواہش ختم شی جسم کی خواہش تیرا زینت تیرا ختم ہوئی ماں دا چوک ختمی فسادیان خلق کنا زنگل ختمی نو ضرورت قدر پورا کئی زنگل با زنگل الاری ضرورت پورا دا خلقو خو صرف دا نقصان دا پارا دا فساد دا پارا بوٹی ار قسم چی دے زنگل دا قسم دے نبیوی احوش بیا علاغ نمی از تونوم پا دے بانی پانی پا گرو دو دو خلو بانی نوری پیدی میں پی کم شد نور تو مار پی واج نماز پیرا شی غفی کور کوم دا دان نار او کلا متا بودا سرے دا امسان بل کار رکھ لی تازو خو بودا گان نیالا کنا بودا گان کی که روم نو خدا غزی بایا جو ناغا چستر شی کنا امسا لگی ستر شی پا ملائی در شی نو امسا دیوی که دسی واری امپدیل آت کی دی نسی پیز واری ملامی دا مرسو نو دا جزور پی کن چا پیش ملاس خوطا نرزی کنا امسا چا پا کم جا در قدیت امسا برا باری ابیا پی کلاسو نزور که ولی افی امارب اخرى موسا و خیارو کنا یه سب از داتو نکتی لطو ما خوچو کارونا پا کنور مشتی دا پایده خوچو کما غط خبر دا سرگاندولو و نو آقا پا کتا نو چه کمو تا اللہ خی دا دیو جنا اللہ رب العالمین القها وی غردو تا موسا ندو غردولا دا دی غردولا سم مطلب ده چه سر نتا کوئی غردو القا دیتو القلالو آه تختی غردولی من پس مکه که دا کنا امسال اللہ سن نکتا که دا که خوا ایدا یحیتن تفا نفل حال دما پا که نو اغمارو تیمندی والی تفا گرنده گرنده قویلو تا اللہ قویلو اللہ تا خوزا ولا تخب دلتا حیتن ویلی دی او چرتو تا صعبان مبین وی سورت قصصو گره چرتو تا جانن کاننا جانن ولا مدبرا اغداسو لکا نره مار چم چمار ولا مدبران اگرد دیشا کون کی اتنا ولم یعقب بیرت نیدی کتلی بیا بیای پا بیرت باندی نیدی کتلی صدا ما پسی را دیو کناسی وان القیاساک صورت قصص آیت نمبر یو دیر فلما رآها تحتز کانها جانو ولا مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انکا من الامنین اوبر دید دے تختیجون کیسو وی متختا ولم یعقب او بیتن قتل وی تختی والی انکا من الامنین یقینن تے دا بچونا تا تا تکلیف نرسی دا چا دا پارا ما دا کار کرده از صورت النمل کم دا جکر که کانا جانن لکچی نره مار والا مدبران موسیٰ علیہ السلام تنو تختید شاکه اون که او ولم یعقب اب دیرتون قتل نو کلو تا قرآن وی حیتون تسعا او کلو چی ذکر کئی جانن نرے مار ذکر کی او کلے چی ذکر کی فیضا یہ صوبان مبین نبیاغا ادہاو دیر لائی سورت نمل آیت لسم کاننا جانن دا سولک نرے مار حکمت سو حکمت پکی تم دا رے وال قیاسا کا فلما رآہا تحتز کاننا جانن واللہ مدبرا ولم یعقب درتن قتل اتول و خطا شیرے کی والے سورۃ الاعراف کی فیضا صوبان مبین ونزع یده فیضا بیضاء للناظرین سورۃ شعراء کی فیضا بیضاء للناظرین اگر سپین کے اتارو الیدن کو کتن کو تا ندا ولی اللی زین جدا جدا دی کنا حیتن مطلق مار مارو او چکلا دو دشمن مخ کی راضی صوبان مبین اذا خام آرو بیا آچے کل موسیٰ دے علیہ الصلات والسلام بلتوک نشت دے انداغا مخ کی چی دے جانن کاننہو جانن واللہ مدبیران ناغن آرے مارو چمچمار سورہ آیت نمبر 32 دو درشم اذای صوبان مبین اذا مارو خامار اور دغ خامار دے بیا فیضائی تلقف ما یفکون اگو چی سے جوڑ کرو ناغار تے ان غختل اغار تے تیر کلا دا وجہ سوا چی موسیٰ علیہ الصلات والسلام دے نو التے تین تعبیر صرف پا حیتن سر کر دے مار غٹلو کی جوڑ تو ہوئی یا تین تعبیر کرے پا جان نو سر نرے مار او چی کل دا دشمن مقابلہ کرے سورت شعرا دغایت فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبين دا کم جکیلی امسا غور دور ثعبان یوش دا کله دی کله چ فرعون مطالبه کړی دا او قال اولو جئتک بشیء مبین قال فاتبی ان كنت من الصادقین فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبین پس دشمنانو په مین کې دا ثعبان مبین دی چه ده ده پا پخ که ده نو جان نون ده او چه حیتنو یلی نو دوار قسم اللہ شامل لیم نریه پیرا دوارو تو یلی که ده نو تزاد پا که نیسته اده کی اشاره اده طرف تا اخونم داده چه ده دشمن پا مخ که وغلوز علیهم ولیجدو فیکم غلظة اشد دعوة للکفار رحماء بینهم ده دشمنانو میند که پلو پا میند که نور رحم دل شا نرے شا نرم شا نرے شا اور دا سی نرے شا و نرم شا لکا خامار دا اوکی امار چا گرندے گرندے گردی دا دوستان و سرائی نو دا غشان تا شا خدمت کی پا کار کی گردے دو کی پا نقل و حرکت تاویدو را تاویدو کی چسترے نیشی چر تا کارو کا اور نرے شا زیوار کا دا نیچی تا پیر لش پلن شی دا منافق کار دا و مجلس کی با پلن شو پیر لب چه زمان تن که نیجی تو گینی نا مجلس که خپلو بمیند که خپلو لذه ورکا نریشا زن تن که خوبل لذه پریدا او چه کل دشمن پا مخیه بیا پلن شا پیرر شا غر شا که پتکیه دیو که نو پرتوک پکیو تارا زناب رستن پکیه تو تارا سر چا پیر که را غلی مور اوز پا دستاس تو رو پوش ما تروس پا دستاس سوینا اوز بس تاس ایمان معلوم کن پا اغا برا پیر ای که خدای پس تو بلا واقع تو دی پتکی مقابل بیده چا پلارو که دو مومن خان پتکی ده اغا با که تو بوجه ای خی بوجه پکی که اولو پتکی تره ده عجیبا سره ده خیقی قبولی که سوی تلی ورخ کاری که ایر غرف قبولی که نو پرادو تا دشمن پا مخ که نرس تا دشمن مخ که دیدان چی پر که کنا منگا بچو کو منگا جزانی و کمزوری و جو ناکام بکو اگا بو چی ورکا چولا کم دو باندی نو تورا خیقا دیده نو چونس دی کلمی و باسم کنا نو پشا بیا تو مخا بندر دی پشا بو دی کرده چی پر رو بکی هم دو چیز حرکات کم نو که خدمتی زمان منار کن امام قرآن پی گواه دی کنا وغلوز علیهم خپل میند که رحما و بینهم خپل میند که پیو بز رس و دون کی که جسد این واحد لکه یواتا نکی اپراده او دشمن دی اغتر جسد کولی شیخ او که او اینسا یریگمو دای اولی خوش آولا تقل سور شعرات ولا مدبرن دی سورت نمل ولا مدبرن ولم یعقبی وی تختی والی تخت مو لسکو تاستاتو پک دی نتتین یریگی او اینسا یریگمو کوم ایزو پا حدت لمبانی باندی و یرا موسی علیه السلام باندې را یرا خو طبیعی شه ده فطری شه ده هغه به انسان کی باغه کی یرا نه خو یرا کنټرول کول قانون دا بادری ده یرا هم دا کنټرول قبضه کړی ده دشمن سلطنت نه پتا باندې ور غتای ده یرا پاغه ده پاسه میدان کې ولاړی ا مقابله ته تیاری هما به وایي کنه نو مرته تیاری مو نو دای دیو جنوی سنوی دعا تیرتارولا وزم میرکه وزم ملا جناحک یدک الی جناحک تخرج بیضا یوزے کلاسی سنگلی تا دی جناح دادی تا تخرج بیزار او بوزفین بیز سمارادنا دا بلا نخم درکا لاس ترخ تدنک چرا او باسنو پڑکی دا فلوشی کول مرض نده برک نده دامی دل سل نخی درکی وسلمی سل درکا دا پارا دی چیو خیوتا تا دا قدرت دا نخو دا قدرت بلنالوی فرعون تباکی دل دی پکی توسر دکم لاس فرعون تا تینن سر کش شیره دا خپل حد ناوری دل دی موسیٰ علیہ السلام دعا کا پنے کاری ہی کنا اذہب الہ فرعون سمانا فدو الہ توحید اللہ و طاعتی و ارسال بنی اسرائیل کار دے دغرے پدے باندے لاشن و دعا سر شو رب میں پران رمال سینہ میں آسان کر آتا دا کار میں دے دعوت و تبلیغ کار آتا آسان کر او پران دا غوٹا دا جبینہ میں تولون بندش بندش پہ کتون کیوالی بالی فرعون تای گیری تے لاسکریو شلو لیتینا لاس جوختو اگر دا لکمہ تا خطرناک کاری گی دا چرتا آگا لکنی چیز آگا دا پارا چمنگا کلبو چی ہو جنو دا غنی چرتا نو دلی ہو جنا ارادہ ہو کرا چالا لوم نورون وی صحبہ ختمور غواری موزیرے وی وسن پتہ لگی دا نرلو کی جڑا پزانگو کی پیجندے کی گی دا دوی نو دا پتہ لگی جاڑو کی نر دے ختمور غواری خضیب میں اسان ینفانا او نتخذہو ولدا وجنے بینا در زمان بچے دے فیدہ برا رسی نو دا غوان کی فرعون پی آزمیفت کو ویدہ در لاس خطرناک خدی معلومی ماتے شرمیدی دی رو کی ادا سی رو کی کچھ سشی تلاس کو جو آگا پی لاس کلا گئی ویدہ منم دا خبر راولای تاسو سکوراتی راولی یاو کی وو کی وو راولی بلکی ملغلی قیمتی کانی راولی دا کی خود دیتا چیدے کم تلاس کی موسیٰ علیہ السلام ملغلیر طرف کہ جبریل اللہ سے اوڑتا اسکوارٹ آجے ہو اسکوارٹ را سیو دم دوری کی قانون جو خلیتے ہو گرد عملی کی شرمی دیلی اوڑکی دیلی لہو ستا خدا رب کا تباشوی وہو بانید اگا جس خلصوی و بیا نو پیرا کی پیوٹی کی بے جبان خطا کرد خبری بے کول نو خطا مرکی دیرا خطا رو رو خکیدہ خکیدہ خکیدہ نو نمیزا کی خدا مشہور ہو کانی چیزے چالا رہے جوے چاڑی شیدہ دعا اکرد وحلل عقدتا من لسانی بندش دی جبی نمی ختم کا چی پا ازاد ورشم قوت لسانی نچی زمان جب ازادی قوت لسانی فین العقدتا لم تکن فی الجارحا غوٹا پا ازمک دی وز پا دغوانی خونو را دی خوب بندشو بکیتا بندش جب بند خطا اللہ و الرات آسان کا دا تک دی دغوانا عام و علمانو کرده بلا شک و شبی سیده بندش با وو جب اب پذیری تکن خطن دعا بالکل صحیح نا کوئی آواز دان دا مراد بلکہ مراد تین قومی جب ادا مار صلی اللہ رسول اللہ بلسان قومی لیکن پجب ادا قوم میرے گاؤں موسا علیہ السلاۃ السلام لس کا لمدین کی مدین مدین د دنیا بین الاقوامی لاروا عام سڑک و جرنیلی سڑک ہو داغ طرف نہ چی ایشیا طرف عروج نو مدین پوچ چرا جی مدین بھائی یو خوب دریاب دریاب دی یو پوچ ازے پدے بیڑے کی پوروزا یا پو پل بانی ہنور لار دے وچ دا نو دے دی ٹول لار دی ایشیا نا التا راغ دے نی ایشیا طرف دا لار پو مدین دا دو وچو بھی لار دا گو نو دی دنیا تجارت گر گو ٹولا تے کی اصلا اور اصلا نو دا دنیا دے ٹول خلق تہذیب خوی عادات او د خبرو او د جیبی ټکی او کلمات دا پاتې شیو دا غو جبه د سر روکو تقریبا دا سواله کړه په خوریانو جبه انګریزی او اردو او انکو او پارسی او گجرو بل څه بلا د ټولو په کې سره دنه دا هغه خپل ټکی به په کې ته چرته یو دی ویني یو یو سپیکر دی په پښتو غافي نور ټولو په بل کې باغ په پښتو یې سپیکر غافي سڑے پنجاب تو چراغے سنگ چلو دو دو خدا غیر کی ٹول ان کو بے دس پورا جگہ پختو گا پی بے دبان لگا دو ہی جا پختو رکھا دو نور ٹول جب تے روکا دا روکا شوی دتی نا یاد مان سی روالو جب دا دو تو سی جب دا پختو پا کی تشتیا گا پختو پا گا پردی سلا کی دن نوی ادار مار سی نگی نو دو مدین دا خلکو جب گڑا وڑا شوی وا پاک جب دا مصریانو والا نوی نو چه دا پاک نو نو سی موسیٰ علیہ السلام بیان که انده تکی با بکی میند که رازی نو خلق با پوری خاندی با چو گورا تا دا اصلا تشه پا خبرو نو پی گی تکی بایی نو پی درستی و خان زوی پا پی خور که سبا کوی تو وقت پسرا اسکول زمانہ پسرا نمور تو موری شربت لالا جوڑ کپ گلاس کی شربت تشی ہے لگا شربت تشے دے مال تجھے ہو گس ہو گوڑا گس کا یا گنے اوچا کون لا گیا ہو وہ شربت صحیح بچے گوڑا جس ٹکے خدا میں پیریں گے تو گست شربت ہوئی گست شربت ہوئی ابھی گلاس پاک خدا کرا پیریں گے جان تو گلاس ہوئی وہ سو گلاس کھول کرو جامن وہ کھول کر جان تو گلاس ہوئی پیرنگے شیر نہ دو ٹکوا کا پیرنگے کرو اور سوچتا تو ٹو لگے بولے پیرنگے آ رہا اور سم دم سرے بھی خود وہ مین خبر آتا تھا کہ مین تو شیرے پہ مین دے پہ چلو وہ مین واحد خبر آتا تھا مین واحد دوارا رہتا کہ تو خدا دے گھر کا نو پر رہے جب وہ جو اس دخ ہوئے کا کرا اس دے کا نو بیا ہوئے نہ رہے ذکری نہیں تھا ایسے پٹا تب دے گئے تو میرا چاروں کو تو دن ایک ایڈیئر نہیں کر دیتا دیر کا موسیٰ علیہ السلام سوال دے دی کی چہ زما خبر کی دے تیرا ٹک پاتی نہیں شی اللہ جب میں آسان کا چہ خبر قوم نو چہ غد قوم پو جب باری دے پر دے جی بیٹا کے بکران شی کنا بیا بارا پانی اعتراض کی مطلب امداو او دویم خبر دا او خلول او خدا تم مل لسانی او قولی دے جب بندیز میں ختم کا چہ خبر قوم چہ پا ازاد لی گیا دانا چی خبر کم چکم دے کنا سا فکر دے کنا دا فکر دے چکم دے کنا ٹوخی دی سوزا اخراج کی تو کلی اوخلو لوگ دا تم مل لسانی چی او خبر او کی سنائی جاہز وی جاہز العی و اقسامن چالا والے دے کنا کوٹا والے دے دی کی دیس قسمو نے دیو یو قسم پکی سدا دے چی غالا بتا زکای اوی ویلے خبر آتی نہیں چھوئی میں کہ غارت آئی دی میں کہ دھمک ہے تکی ازان بارا باری نو تکی ہوگی آیا چی در خوشی نو بل قسم دائی بی پیدی تکی ہوگی کہ تارا دن نگی لکا اے علماء اے فہما حالتا حال فاہمتا حالتا حال سڑیا تو وای آقا بی پیئی کنی پیئی نزا چاہن چی تکی وی نہیں ویلے بیا بوی پوشی پوشی ارکا بی تو چی پوشن تا تو غور غور جیدی پی پوشن کل بی ساتھ پی کرو رسید تا سا اسمان نور راو نور چیز ماو تو پی کرو نور رسید تا پی کرو رسید اتو پی خبری تکی که تالا رب نیکی در که تالا دیجو بدی در که تا که مانا رب نیکی ها تالی بدی را که خبر را که را پاکه کسر پی جو ساش نا خبر را شد تالا ملی را سالا دیو بخی زرا سو یا را سال میرستانه ده ما خام نزده ده میل مکری نا غناسته پیو کر که زی ما ابو بل که ایدا مولا ده نورستانه ده چه چه خبر کنه چکنگیر کنه چکنگیر کنه و بیا با دومر پا جزاو چه چکنگیر کنه چکنگیر کنه نورستانه خان نیمار که در لجوی اکات باتی نیسی خدای پاکا سره برا تو قاری گیده این سید جرا پسی راو سره از آقا خبره که لکه نور خبره سلم برا خانوا سلم برا خیره و دا یو کم سر تو چو چکم دیه کنا در اگه نبای مال اثر را خلاصه ای دا چی نفیگی پا خبر بانده و پکی تدا گوتو نو شروع کی چکم دیه کنا تا غرب دیگی دار که واہر قدرتم مل لسانی چیو ٹوکی کم ان اخراج کی تازہ کم ان بکی چکم دے کنا ان بلتم خوچ خبر شروع کم نو ویمے ویمے چی پزے ادرم چی پزے ادرم دا دین پور تا بلا شروع کم نو پزے ادرم زوائد پا کلام کی می نئی دام بیاو کلام کی نئی زوائد خود سر خطرہ را کنا اور حاکمان و بادشاہان لے اصلا لے گی چی حاکمان و بادشاہان لے ملے گی چه خبر می بیاو ماغ شانتی چه پایی که ده کورت تا ده نی واحل الوقت من لسانی یفقو قولی خبر که می روانی او خبر که می سلاستی چه خبر که در دل نی چه پویی پا خبر بانی پا بیان بانی می وجالی وزیران نظمولیانو پا خبر تو پیگی چه بیان که جبی پر جبی بیان بیزن لیاد کری نیمه که تا با کئی نسترگی پا دی کری ابیا بلی گیا آقا عربی بزرتی ارشادی او پرمایا حیولاده سی او امکان او سی او شکل اول ده نتیجه منتجه داخو بدهیون نیلتاج ده نتج چه تا ترگی آقا بدهیون نیلتاج پیگی ما بیانو کو ترگی پتی مالک ساو دی مرار سری تا پر آر اپر خواستی علی منبر شا تا کین است نبیه بود چه خدا دا کم نیلتان دارو لگیت منبر بیان است و دا قانون ده سرگی پتی رمایو که سپرولو سیدی را پری خواه کورسانیان نسو او پخنده سرو که دا نظار خیزو خواه با غر که بلا بزتا پیکر شیدی چل که ازو خبالا شمو تاس بزتا چل که آید یہ جی بہ خبر کر رہا ہے ممبر شاہ تو سر تپڑا پی سر کر رہی وہ چیز مختاریا نا سر ایسا رہا ہے کیا وہ بھی حال نہیں ہوئی تندر رہو لگے تھی پڑی نے کی وہ تیس وہ سے نا چاہیے پڑی کر تپڑا زبانی لگی وہ تم مل لسانی یہ قولی جو بندے میں آسان کا آزاد کرا تھا چپ خبر میں پوئی گی اکرالا دا پیٹ چتم کے رسرا کورو والوں نے بھی انہیں ہارون رور میں سوال اکڑے دے دا اول دا خپل دان داخلی خبر ہوا ماں کے دا کمال واچو اللہ ادوین خارجی سوال کی مرگر رسرا پیدا کا مخلص چی ناغا پا خپل قوم بانی سودی چی خیر اور رسی دے کنا پا خپل قوم کی جو سو ترے جیلے پا غی سودی نو پیغمبری را کہے اللہ زما سود داد اللہ چی زما رور ما سر پا دے کار کی شریک کا پیسے دے دیر اچت جمواری دا خود عمرہ دا چھے مقامی اچتے درجوں اچتے دا اسوال چکین وزیری ویلی پیسے اچتے ان کے اثر مطلب سو دا دون بار دے اللہ دے دون بار چھے مصر اغمر گئے چھے غیر اثر اچتے حارون زور میں مضبوط کتے پا مابا اسدود بی حضری اکلک اکوہ دبان ملامی مضبوط کا شریکی کما سر پا دے معاملہ کی میں نبوت کی دا پارا دی چپا کی بیان کنگستا دیرا او یاد کتا دیر دیر زبا لگیا کزستا رکی گیا ما غبا لگیا یا زیو طرف تا زیو گیا ما بل طرف تا با اغلی گیا نو سب بیا کسی تصمیح برکی کرے دا کنا اولی مقاد انذار دا کنا خلق خود شرکی رختا دا کنا تصمیح در اول با توڑ را والی نوست با ند کنکا کسی را نوست با جوڑ را والی توڑ با مخی تیک دا چه خلق سم دی اور شرک نیشے بدعات نیشے بیا طولی دو جور جور خبری کوا بیا پکی دنا جورتیا خبری مکوا وچی مخی نمارزی دی نو دو مرض و دو مریض با طول راوالی دو مرض و دو مریض طول رانو نراوالی نو مرض با تی ختم نیشی طول پو مخی و نذکرکا کثیران یقیناً تیزم گری دن کے اللہ عطوی بیشکا در کرسطا لگ اختلستا اے موسیٰ و لقد مننا یو تکلیف یو سختا او دیلی دل بیابان پاتے سنبھالے غور بے دا مشکل بولی دل زوان الگ لس کال مزدوری کرے دا پاگے بانے خزا کر لا لس کال پا مزدوری بانے عفت الفرج بانے خزا کر لا او آغا پا خوشالے روان لے کور تے راولی مور لے راولی اپا لارا کتن آغا پا دیکی گی وی تو پا مخزا دا پرے دا دا بدا چا پلارو کی دا خویا و موسیٰ چا اللہ دیل تیار کرے زکو اختر تو او زکو استناتو کری نفسی تما زال لے جوڑ کرے دے کار لے نے جوڑ کرے نو لارشا یقیناً تیزم گرید ان کے ویدر کرشو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ بُلْ مُصِبَتَ وَبَلْ اَبْتِلَا عظمیت میں کہ احسان میں کہ رہتا بانی نور ہم مرت نخوا بلزل کل چوہی اکرم گستا مورتا آت چوہی کولشی اول لرا دائی تاریخی ترتیب بانی واقعات نہیں ذکر کری ذکر تاریخی ترتیب بانی نہیں چپا تاریخی ترتیب ذکر کی نطولہ با یو قصہ جورا شیتینا یو قین پاگا یو قصہ کے سو قصے کرلی د سختے دے پریشانی غزوی نہ کئی دا واقعہ مخ کی دا د موسی دے بیاست واقعہ دیر وستو دا ادائے دے پیدائش واقعہ ذکر کئی واقعہ جدا کلا سختی یو ذکر کلا نو دوی میں سختی بلا دسی دیو جنے تاریخی ترتیب لحاظ نہ رکڑے کل چمی خون کڑوا مورستا تا آتا چی خون کی ان لوی خبر آوا خون دا چوی غردو سندق کی او بیاو غردو سندق دریاب کی نو دی غردی دریاب سین دا دا سندق بساحل غارتا غارتا دی غردی دا قذف وشتل غردول او قذف بمانا دی خودول بانی غرائب القرآن وی القذف جستعمل بمانا الوضعی اے ضعیح فی التابود فقضی فی فی ریام ابی او بوتا بریدا نزسی اکرلا او بی غردی دریاب پوچا غار بانی او بی نسی دشمن زماوات دا دا موسیٰ علیہ السلام پا سر بانی علکان وی لکانا وی وی وج ناجی منجی پیدا کی دن کے دے خلق چیو پی بنی سرائیلی بیو چی منگو پی خلاسی گو دور دست راغل لازم مشرانو چکم حالات ہوئی لی نا آغا حالات ترگنجی کی چی موسیٰ با پیدا کی نو دا خبره چې هغه د مولیانو نه تاسو کوي بنی اسرائیل دا خبره کوي دا بالکل کار زده شي حالات را روان دي ویخه نو بس بچیان وژنه اوس بچیان یې وژنه سو وخت نو بیا ته خلکو یې چې بچیان ته ټول وژنه ګډاګان ورو نو مزدوري به څوک کوي اسمبلی کې بل پاس وي مزدوري به څوک کوي نو اوس یو کال وژنه یو کال پرې دی بیا دا وکړه موسی هارون وی په هغه کال پیدا شو چې په کوم کال باندې مرګ نه و نہ پخارا بانے موسیٰ علیہ السلام نمبر چراتن کالو موسیٰ علیہ السلام تو سلام اور دائنی بپا کور کی گرجے ڈاکٹران این جی اوز والا کورنی کی بھی گرجے زنانو حالات بے معلوم بچے بے ساکتا ہو کپ گیڑا بسو نہ بیا بھائی رپو ٹولی کچھ بچے پہ گیڑا دے حالات بے معلوم چو پیدا شو جنہیں پلا دانی پلا چو پیدا کیے دے جنہیں بہو پرے بخو الگ بہو ارے بعد پولیس کو لوڑو گولو بے ور کرو سنبھالی کرے وہ بالا کو بھی کر دو ختم بے کو نہ ددی پر گیڑا بانی تو پو نہ سوچی ددی گیڑا شیرا بچے کی پیدا کیے دے سوکھ کے نہ خبر نہ سو دائی رالے اور زنانا رال لا اگے چو قتل چدا جے کو بچے دے نہ تھا پیران نہ ہوتا مور ڈیرا سخت اور خطا سے جدا سوکھ اگے مور یری گما داؤن کے دوگ لوڑ کے ندی زبا چا تال نیم خطای زن سر بچو ساده چه زو خبر نشی که تو خبر شو نظما بون بنیادو باشید تا همو بچه دیمو طول نپریدی که جنسو علاو که فوت که داشت پس لیدارات دیداغو که خفیه جنسو که سکسان مخلیسی نیکنی نیکنی کارا سایی چه خنر کاری گی من چه ده خیر تک کهی ایوی ساتا دی ساتا خو پا دی سو که چه خدای سبا سر کن که پتی اولا گی نسی چل بکن زڑکیولا اللہ دا خبر واچولا یقینی واچولا چھ دمرا حفاظت کی اللہ دے بچ کرے رے نو دے با اللہ نور موسا دی خوکا یا رسولا زیادت خطر رسولا نو سندر کی واچوا و بے واچم او بو کی بے پریدم در یاد تبے گوردم داولا زڑکی اللہ خبر واچولا دیتے وحیو دی زڑکی کی نول دس یوشولا کلا با ہنگامی رپورٹ بورسی بے وکی چرتشتے سا اسامہ دو تیرا پغرو نکلے ہنگامی دگا بوروشی آپریشن داؤ چزما کو دانگی بچے سندر کی ہو لڑکی سندر کی بچے اخور رہر کو پریدا اللہ پامان بانے سندر کے پسارا کا چپ پی پوری جی کتنے چرتے اوور دی لڑا گئے ابو تو دریا بگا لیتا روان دے خور تذکرے قرآن کے قصی ہی بچے زا پہ طرف طرف بانی سنکا ہوئی چی سکی گی قرآن دا واقعی ذکر کی اقذفی وی تابود اغاغون سو عدو اللی و عدو اللہ ورزول میں وہ پتا بانی مینہ دخپر طرفا چاچی بلید نظر بیولا نور تا چیزا تا دے پا دے سر کو بچو کو گوری اگو شالی دبوتا ولی تسنا آلا آئینی اد پارا دی چتا تربیت شی زما پر نگران ہے کہ زما پر محکم نگرانی کو ٹولا دا اللہ زمن دا ٹولا تربیت نہ دا خصوصی تربیت تے خصوصی نگرانی دا یاد کا چروانا خور دی او لورا سی دا فرعونیانو نیولو ایو خیمد تاستا یو کوروالا یک فرونو لکم علا دلکم علا من دس سوک چتا سلو ساتی اگوی سوک دے زما مور دے اور شرائے والا حریمان لکھے اور شرائے والا اصحیم معلومی گی دا مور پہ شرائے آلم ہو رہے رول میں دا لوگی نمری تیغی و باسی حرا رازا ویزن نظم دا دی یقین نور مضبوط شو چی اللہ چی سنماز لکی وضوی و خبر ایشیا دا گورو او که از ما گوب نسو لگو پلاسی وجر الام ندے او سلا مور گوری دا لوگی از ما بچی گی نظم اگر لاغر از ما برو چی زنظم دا چا ضرورتی چا پخپلب جرا ہوئی فرعون غی کرا غسی دے خلق و سرد دے راوز والا بوئی بی دا روکی واخلا روکی غی کی واس قلار شو خوات ایوا چو وی تب ارازی دو باز یو پیر ادو پیر دل و پیور کرد آرام دیشی کرد دردم دا پل کو بارتنو دم دی کراو نوکاری و لومو نسو پیسی و لومو قرر کرد ایدون را پیسی با را کن تی بیساتا میستا سو خوانا را کتا سو را جزو بیساتا نم کون تولو راوز اللہ نو رو گردو رو تمنگا مورتا دی دا پارا دی چی سڑی شی سترگی دی اغام جنن شی بلے اولا ذکر کا بلا پریشانی دا یو پریشانی نو دا بلا رالا وجرے دے او باندھا نخلاص کے ہوں گے تد قصاص نہ من الغم میں دو وجرونا الغم و القتل بلغت قریش خلاص میں کہ تد وجرونا مرگ نہ میں خلاص کی وہ پتنا کا بھتونا ازمیخ کرے دے منگا بتا وانے ازمیختونا دیر قسم ازمیختونا پتنا کا بھتونا اخلاص نہ کا اخلاصا پاکڑے ماں تک مصیبتوں راستو وانے کلکڑے میں کرخلاصول حدیث الفتون ابن ماجہ کیوں گو رہے درے پانی پا دی بین لگو لے درے پانی حدیث الفتون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی یو یو واقعہ بیانی فتن داو بیاو فتون داو بیاو فتون داو بیاو فتون داو فتن ناک فتون فلدست سنین نو تا وقت تیر کا دے حجرت سبب پیدا شو وقت تیر کا سو کولونا تیر دکر سکالونا پا مدین والاو کی بیاو پس را لیتا پیو مقدار پیو انداز وستان آتو کری نفسی وقرے میں تزان دپارا جوڑ میں کر تخاط دخبل دین دپارا اویلی مرتا تھا لا شتا اور روڑ دی سرد دلینونا میں سستیونا کیفی ذکری پہ بیانون و دین کی میں وانا یعنی وانین لفیف مفروق دی کنا وانا یعنی جوڑ طرف سمعتل مثال او ناقص مثالی واوی ناقص یعی لا تنیا فی ذکری سستیونا کیفی بیانون و دین زما کے لا سے دوڑ فرعون تے یقیناً دے سرکشا سرکشی شروع کرے گا داشتی کی اگو رہے دے موسیٰ علیہ السلام بارک اولوی انا اخترتو کر نفسی فستمع لما یوحا اخترتو بیاوی ولتسنعا علا عینی آیت نہا انشتم کی ابیاوی استناعتو کر نفسی تمہیں ذال لجوڑ کرے ذال لیمی خوخ کرے دا درے کریمی دے موسیٰ علیہ السلام پہ بارکی او پدی دا پاس بیا مفکر اسلام لکھی موسیٰ علیہ السلام سے نبوت سے بہت پہلے بہت بڑا گناہ ہوا تھا سو گناہ کرو یو کافر وجلو یو کافر وجلو نو دیر لوگ گناہ تینا شوی دی نبوت نمخ کی دی نبوت نمخ کی پیغمبران معصوم دی نبوت نپس معصوم دی دا کبائرون اتفاقا معصوم دی سو غیر بعد نبوت خبر دا چدا کی دے شو کنی شکی دے تعبیرونو کے فرق دے مطلب دا غیم دا دے چنی شکی دے تینا معصومون عن الصغائر والکبائر الصغائر دا کبائر نیمان بو حنیف و محفوظ دی معصوم دی نسنگ کنی گناہ شو دی نبوت نمک کی حالت شتے دی نبوت نمک کی غنو پیدا نو حالت آغا دے چپ دمور پا گیر رشے دے نو نبیو کنت نبیین وإن آدم لبين الماء والتراب دا غوخ کی پیغمبر نبی ما چې دا آدم خاور او بل نو غړي رشي نبی خو هغه دین نبوت نامه کې کم وخت وای د نبوت نامه کې وي قبل نبوت بوز بڑا گناہ ہوا تھا ډېر لوی گناہ کنه شو او الله دا ویری دین الله ته پته نو چې دا گناہ کې او استناتو اخترتو لتصنع على عيني ان استفيتك على الناس برسالتي استفيتك اور کرمته او بیا تی نه دا کېده دا دا قرآن نے عراض دے کہ قرآن نے مخلو لی اس وقت انتا واقعو کمی آیاتی سستیو نکائی لارا دا فقولا لہو قول اللہ ینان ویعتا خبر نرما لعلہو یتذکرو یخشا دا پارا دی چی دے بھی خبر یاد کی او یخشا او دا پارا ترقی بلکی او بیری گی دا عذابنا چی اللہ میں درنگ لنسی نو لارا دا قالا ربانا وی نرما ویا صحیح دا کنا دا چو وقت دے اول را اول سبق دے کنا اول سبق دے نرم وایا نا اول برو کی تنوی چی دا اولار اولار چیز چی دا امسا پشن تدی تعجیب ہوئی او دا پاس دے برا برا وان چی پینرے کرا دیتا زور ہوئی دا دی لان دیتا زیر ہوئی دا غوط غوان وان سر پخپای چی را زوری دیتا پیخ دا برو کی دا داتا کنا سومر نرم بطوائی او چی پدی بانی دی دا دیتا ازدکر بیا گرم دا بیا ٹک وار کا سمی کے کن سمی کے آگا سے تلانا مداوئی موسا علیہ السلام تھی ویلو آپ کا پھر اور نو بل گٹ کا پھر تو کی ویگا تو بھی نرم ہوا نو آگا وقت اتنا سدا کا پھر تدا کا وقت نرم ہوا ہے کہنا وہ اول کی ہوا پیغمبر السلام با نرم لی گیا ہو نرم بری گیا ہو چخ میں تکے دے وہ رنگ بے سوس ہو سر گی بے وہ وقت کی دا سے لکا چی لکھ کر ان اور روان دے بیا پا غصا و پا قار باندھ لی گیا ہو زور زور باندھ بری گیا ہو نو دا سکارا دی لا تقرب اس والا تزوتے سکارا تے نمک کی گئی علیہ کو تو اللہ جی سے کہنے کیر را دی دی وکا دورا ندی دی عجیبہ خبر ادا دا یو ٹکی ادائی نہیں سورت بنی اسرائیل کی.